Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, sunt două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Astăzi a avut loc ședința Consiliului Suprem al Securității. În cadrul acestei ședințe a fost discutată o gamă vastă de probleme, în special cele ce se referă la securitatea informațională a Republicii Moldova. Din informații care au fost oferite presei, am aflat și alte noutăți. Dintre acestea s-au întipărit în memorie cele referitoare la tentativa diferitor structuri militare sau paramilitare rusești să-și trimită combatanți pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în ultima perioadă de timp au fost întorși de la aeroport, acasă, circa 30 de cetățeni ruși. Se presupune, cel puțin nu s-a spus că nu este adevărat, că toți ar fi fost militari ruși care ar fi încercat să pătrundă pe teritoriul Republicii Moldova sau să ajungă de la aeroportul din Chișinău, via aeroportul din Chișinău spre unde s-au pornit ei, spre Tiraspol, spre Comrat, spre Chișinău, spre nu știu unde. Deci, Rusia trimite militari deghizați în Republica Moldova. Scopul lor este unul foarte previzibil, dacă ne amintim de Crimeea și de regiunile de est ale Ucrainei, dar dacă ne amintim chiar și de ceea ce avem noi sub coastă, un teritoriu ocupat care se numește regim separatist din stânga Nistrului. Întrebarea noastră este simplă și cred că va suscita interesul ascultătorilor. Am mai avut referințe pe parcursul dialogurilor noastre la situația care este, la ceea ce ar putea să se întâmple și la ceea ce ar urma de întreprins pentru a contracara anumite acțiuni anti-statul Republica Moldova, acțiuni subversive care ar putea să degenereze în conflicte periculoase. Cât de multă încredere aveți în organele menite să apere ordinea constituțională din Republica Moldova? Și vă rog să argumentați răspunsul. 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Întrebarea care este la forum pentru azi sună în felul următor. Cât de multă încredere aveți în organele menite să sau abilitate sau obligate să apere ordinea constituțională a Republicii Moldova? Două telefoane, spuneam, 804-424, 804-422. Dacă avem un ascultător, îi spunem bună seara. Alo, bună seara. Bună. Alexandru Călăraș. Da. Eu pun întrebarea în alt mod, că dumneavoastră ați spus o întrebare foarte corectă, eu pun altfel întrebare. Oare poate să fie alegeri democratice într-un stat lipsit de justiție? Eu cred că ar fi întrebarea mult mai corect pusă. Pentru că la noi justiția, cum știm, noi șchiopătează, noi știm cazul aeroportului, noi știm cazul băncii de economii și multe alte cazuri care s-au întâmplat, cazul 7 aprilie. Sunt o grămadă de cazuri care fără răspuns. Și eu aș da o întrebare și dumneavoastră, și față de ascultătorii postului dumneavoastră Vocea Basarabiei, oare poate să fie alegeri democratice într-un stat lipsit de justiție? Poate, domnul. Și vă mulțumesc de atenție. Poate, domnul Alexandru, v-am răspuns la întrebare și revenim la întrebarea mea. Pentru că nu prea are una cu aeroportul, nimic cu exercitarea dreptului de vot în condiții stipulate de lege. Vot secret, direct și neinfluențat. Bună seara! 804-424, 804-422, două linii telefonice la care încercăm să dezbatem un subiect la care s-au mai referit ascultătorii noștri pe parcursul emisiunilor când abordam acțiuni necesare pentru a contracara eventuale tentative de destabilizare a situației din Republica Moldova și întrebam după Consiliul de Securitate de astăzi, pe la care am aflat că pe parcursul ultimei perioade după 30 de militari ruși ar fi încercat să pătrundă pe teritoriul Republicii Moldova, cât de multă încredere aveți în organele menite să apere ordinea constituțională din Republica Moldova? Două telefoane la care sperăm să continuăm acest dialog interactiv, pentru că fără telefoane nu există această emisiune. La moment nu avem pe nimeni nu avem în legătură directă. Vreau să vă dau o informație, dar o fac mai pe urmă. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Domnul Gerasim, cu marele regret în suflet și marea teamă, vă spun deschis că nu am încredere în ei. Și vă spun de ce. Argumentez. Organele SISU, Procuratura, Ministerul Justiției, până în ziua de azi, eu sunt convins că mulți din ei sunt cu colacii copți, calzi și așteaptă să vină pe cei din Moscova numai să ne pună la punct toți pe păcătoșii din Republica Moldova. Pentru că ei vor ieși din situație ca au cu ce. Sunt cu colacii copți. Oare ei până în ziua de azi nu știu cu ce s-a ocupat Dodon până acum? Oare ei până în ziua de azi nu știu și nu sunt stare să-i numere geamantanele cu bani din Moscova care vin? Și lui Renato Usatui și la toți șerpii ăștia care ne sug sângele nouă și își bat joc de noi și șterg picioarele de noi, ei nu știu ce se întâmplă în Republica Moldova? Oare noi veșnic vom sta și ne-om închina și ne zice, vai să nu-i supărăm pe ruși, vai, noi nu-i supărăm, dar ei ne mănâncă de viu. Ce încredere să am eu în ei când văd ce se întâmplă? Ei nu sunt stare să pună mâna pe ei, să-i perdea justiție, ei stau toată ziua acolo la Parlament, se râd de noi, spun bancuri, pleacă seara la șașlici, la toate treburile și nouă proștilor ne dau în presă, ce faceți măi voi, cum vă uitați voi la noi? Dacă vă spun cum mă uit, avem SIS, avem toate organele astea puternice și ne lasă pe noi, ne lasă de izbeliște să le hotărâm noi soarta lor, păi de soarta lor, dacă noi vom fi în stare, le-am hotărât la alegeri. Dar până când nu am nicio încredere absolut, absolut nicio încredere. Nu avem noi nimic. Cum era la noi cândva unul la facultate, îl chema Nicolae. Și până la urmă, bă, se întâlnea cu o fată, se întâlnea cu așa și nimic nu se primea. Și până la urmă, băi, Nicolae fără aceea. Așa și la noi se întâmplă. Nu avem noi ouă în statul ăsta și mai mult nimic. Seară bună. 804-424, 804-422, două linii telefonice la forum la Vocea Basarabiei. Cât de multă încredere aveți în organele menite să apere ordinea constituțională în Republica Moldova? După mai multe informații care parvin pe diferite canale, inclusiv marile acte de debandadă și triere și ascunderea resurselor financiare de către judecători supuși. Bună seara! Alo! Alo? Da, vă ascult. Bună seara. Bună. Păi... Cine sunteți? De unde? Eu să... Mă numesc Cristina. De unde? De unde? De unde, Cristina? Din orașul Strășeni. Vă ascult, dar scoateți sunetul la radio. Numai puțin. Da, e rugament pentru toți atunci când intrați în emisie, scoateți sunetul la radio ca să dispară ecoul. Da. Păi mă numesc Cristina, sunt din orașul Strășeni. Și, na, sunt de aceeași părere ca și ascultătorul dumneavoastră de mai devreme, un domn mai în vârstă care, într-adevăr, și eu susțin aceeași idee că sunt o grămadă de așa-numiți croți care sunt puși intenționat în țara noastră ca să dezechilibreze toată situația. Cârtițe. Să nu ne știm cultură, să nu ne știm neamul, să nu ne știm cine suntem și cine am fost. Asta este o politică a rușilor, implementată încă de ani de zile, de decenii întregi. Din păcate, la noi mentalitatea și creierul este spălat de ruși și nu mai știm cine am fost și cine suntem, din păcate, și mie, eu regret chestia asta foarte mult, pentru că eu știu că strămoșii mei au fost români și conștientizez chestia asta foarte, foarte bine. Mi-aș dori să conștientizeze toți moldovenii chestia asta, să știe puțină istorie, iar cei care nu știu să meargă în locurile mari, recunoscute, unde se știe adevărata istorie, cum a fost și ce a fost. Ce credeți despre organele statului care sunt menite să apere ordinea constituțională în Republica Moldova? Nu am nicio încredere și nu am nici încredere în votul care va fi în curând, alegerile care vor fi, chiar nu am nicio încredere, pentru că toată chestia asta este controlată de Moscova, de ruși. Noi nu avem pe nimeni care să ne apere dreptul nostru și alegerea noastră, dorința noastră, da? Deci, pentru că sunt o grămadă și mă bucur că sunt o grămadă de moldoveni care își doresc din suflet să se unească cu România și eu îmi doresc chestia asta din suflet, pentru că eu sunt conștientă că eu sunt româncă, pentru că strămoșii mei au fost români și asta scrie în acte și asta am verificat și asta am văzut. Da. Și nu am fost, bunicii mei n-au fost aduși cu trenul din Siberia, ci din contra, moldovenii noștri și boierii noștri au fost duși și maltratați în Siberia și omorâți acolo și puși la muncă silnică. Cine știe chestia asta și conștientizează. Și chiar rog toți moldovenii care mă aud acum și care știu și care nu știu, ăsta este adevărul. Boierii și lumea noastră civilizată a fost omorâtă în Siberia și au rămas numai țăranii cu sapa. Da. Și au fost aduși toți rușii și puși în funcții de directori și de medici și de profesori, iar noi moldoveni am ajuns bătaia lor de joc. Da, Cristina, mulțumesc. O seară bună, următorul apel telefonic, 804-424, 804-422, aceeași întrebare, cât de multă încredere aveți în organele menite să apere ordinea constituțională din Republica Moldova? Alo, bună seara. Alo. Alo. Bună seara. Bună seara, domnul Arcadi Gerasim. Bună seara, cu cine vorbim? Asta e Alexandru Sili din Lăpușna. Da. Eu sunt cu totul de acord cu domnița asta care a vorbit. Asta ar fi cea mai ușoară ieșire din situație, care acum este, după părerea mea, foarte gravă. Ei, dar dacă ai noștri, înaintașii noștri nu vor, atunci trebuie de făcut, de luat următoarele măsuri. Prima, trebuie toți dușmanii care mișună pe pământul nostru, de tipul lui Petrenko, Reșetnikov, Tulianțev, Klimenko și alții de tipul lor, usată-i să fie luați în urmărire deschisă. Fiecare pas să fie controlat de către organele a noastre secrete. A doilea, trebuie de dublat numărul armatei, trupelor de carabinieri. Țara noastră, cât suntem noi de săraci, suntem în stare ca să întreținem o armată nu de 6.000, dar de 12.000. A treilea, trebuie ca comisariatele să lucreze zi și noapte, să iei la evidență rezervele, ca să nu se primească în timpul când a să fie bâjă, să cheme oameni care se găsesc în Italia, Spania și alte locuri. Nu, și multe măsuri. Ar trebui ca băieții noștri care au avere cât bugetul statului, știți cine sunt, vă 3-4, ca o jumătate din banii ăștia agonisiți din sudoarea frunței să-i deie în folosul statului. Cam atâtea așa măsuri. Vă referiți la 2-3 sau la ceilalți 33 de ruși multimilionari din Republica Moldova, la care nu cereți niciun ban, văd că. Păi, poate și mai mulți, eu nu știu, dar am auzit de la un om mai deștept ca mine, spunea că sunt oameni la noi în țară care au avere cât bugetul statului. Eu până la asta nu știam și nici n-am crezut, dar se vede că sunt. Este un om care are pensiile de mici, salariile și altele. Da, vă mulțumesc. Da, noroc. O seară bună. Continuă formul. Bună seara. Alo. Bună seara. Cât de multă încredere aveți în organele menite să apere ordinea constituțională a Republicii Moldova? Vorbeam în contextul în care, în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate de azi, s-a vorbit despre necesitatea de a elabora o lege cu privire la securitatea informațională, dar și s-a declarat în afara ședinței că în ultima perioadă circa 30 de presupuși militari ruși ar fi încercat să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova prin aeroportul Chișinău. Bună seara! Bună seara, domnul Arcadi, bună seara tuturor. Bună. Zic că comerzam Chișinău. Da. Bună seara în campanie electorală. Domnul Arcadi, și tuturor vă spun și recunosc că niciodată nu m-am simțit în siguranță în statul zis Republica Moldova. De ce zis? Pentru că niciodată nu n-am fost stat. Toate guvernările au uitat de securitatea acestui stat. Eu nu știu, și ăștia își mai amintesc câteodată. Iată atunci când în spatele nostru de acum pușcă, de acum mor oameni, sute, și într-un stat puternic. Când noi, un stat mic, ne-am lăsat așa. Nu știu. Cineva ne va ajuta, cineva ne va da ceva. Sau așteptam să vină mai repede să ne ieie. Să ne îmbrățișeze Vladimir Putin. Nu știu, din totdeauna, securitatea a fost pe a doilea plan. Și eu mă întreb atunci, pentru ce eu plătesc impozitele? Pentru ce sunt organele statale? Pentru ce avem guvern, avem securitate zisă? Știți ce fac ucrainenii, domnule Comerzan? Azi citeam o știre pe o agenție ucraineană de știri. Au deschis dosare penale toți foștilor miniștri ai apărării. Tuturor foștilor miniștri ai apărării. Păi, într-adevăr, pentru că nu s-au ocupat cu... dar și tuturor, eu aș spune, ar trebui și la noi să ne întrebăm pe foștii securiști, începând de la Plugaru. În ce cal să află Republica Moldova, securitatea din Republica Moldova, cum mișină spionii ruși în Republica Moldova și componența securității Republicii Moldova, sunt acești căgăbiști care, nu știu ei pe cine apără și dacă sunt plătiți de noi, dar apără securitatea altui stat. M-aș referi și la fostul Cârmaci, Voronin și așa mai departe, ăștia cu cetățenii rusă, mulți dintre ei, eu nu știu, până acum Voronin mai recunoaște sau nu că are cetățenia Rusiei. El n-a spus niciodată că nu are. A declarat, dar până acum nu recunoaște, nu știu, atunci în baza cărei legi el primea pensie de militar rus. Asta că, într-un cuvânt spus, să nu vă rețin, să-mi iertate bâlbâielile, să-mi fie iertate, dar asta este. Eu nu mă simt în siguranță. Într-o oricare măsură am în vedere că mai sunt și drepturile. Într-o oricare măsură s-au făcut mari realizări, am în vedere, pe plan intern. Vă zic că pe organele interne m-aș referi la Ministerul de Interne. În privința securității, eu sper că se va schimba ceva, dar nu știu, în timp apropiat. Dar parcursul tuturor guvernări, noi am fost închinați, Rusiei numai vie să ne ia, dar cred că cineva le încurca ceva. Dar da, noi de mult trebuie să mă îmbrățișați de Rusia. Toate cele bune. Seara bună, următorul apel telefonic. Bună seara. Bună seara. Ascult. Bună seara, Dumitru Munceanu. Da. A vorbit o domnișoară acum nu de mult. Cristina de la Strășeni. Da. E o domniță care e educată cu adevărat în tot spiritul românesc. Și e adevărat ce-a spus fetița aceea. Îi mulțumesc și mă adresez încă o dată tuturor ascultătorilor Vocea Basarabiei. N-am încredere în nimeni, pentru că 5 luni de zile în urmă mi-au furat drapelul european din ogradă și până în ziua de azi eu n-l pot, nu, cu promisiuni. Și 4 ani de zile n-am auzit pe nimeni, acum pe toate ulițele, pe toate străzile, la toate porțile, vâră diferite agitații să-i votez. Nu-i încredere. Trebuie să ocrotească interesele populației. Nu numai în zilele, în timpul alegerilor să vii la sate. Satele sunt pustii, sărași, chinuiți țăranii. Nu știu ce să facă. Dar politicienii își bat joc. Iată cum. Da. Mulțumesc. Seară bună, domnul Munteanu. Cât de multă încredere aveți în organele menite să apere ordinea constituțională a Republicii Moldova? Bună seara. Alo. Alo. Bună seara. Bună. Seara. Bună. Iuri. Da. Știți, îmi pare mie, poate greșesc, dar pur și simplu că noi democrația asta zic că când s-a luat în modă, trebuie să întotdeauna spun hoți, bandiți, nu avem încredere și la fiecare și a misiunii aproape trebuie să așa spun. Adică nu vreau să spun că nu e adevărat, poate în care măsură e adevărat, dar păi când văd trebuie să-i întotdeauna una și aceeași, că n-au încredere, n-au încredere. Știți, eu din anii 90, într-adevăr, eu spun de mine, anii 90, când de ghes a început mișcarea asta națională, atunci, da, eu, atunci noi eram cu mult mai puțin și eu nu aveam încredere că vor reuși să și stat independent, am ținut independent. Eu niciodată n-am crezut că vom reuși să face, să fie limba de stat, că măcar atunci cât dușmani am avut și tot s-a reușit limba de stat. Cu tricolorul, fix ca și problemă. Mi-aduc aminte câți dușmani când toți erau, când tricolorul să iese. Denumirea leului, când merge vorba să introduc, denumirea balul național, s-a reușit. Când intrăm să ne asociem cu Europa, tot, nu aveam încredere că vedem cât totuși s-a făcut. Acum, aș zice că totuși vor reuși. Vor reuși tot să pune pe plan. Atunci, noi, pe timpul înșeală, când am fost mai puțini și am reușit în asta, dar acum mă gândesc că vom reuși toate să facem. Cu măcar cu hoț, cu bandit, cu ăștia, mă rog, așa e. Dar toate statele de la început, care și America, când ăștia au fost ridicat, privatizat cu ajutorul businessmenilor care și-au furat și una alta, dar pe urmă s-a format statul și totuși a reușit multe să facem. Aveți încredere în organele menite să apere ordinea constituțională? Sigur că da. Sigur că da. Poate nu în măsura care trebuie, dar sigur că da. Seara bună, da. Domnul Iuri, la Călăraș, următor la apel telefonic. Alo? Alo, vorbiți. Alo. Bună seara. Bună seara. Mihai Chișinău. Da. Cum poți să ai încredere în guvernare? Noi vorbeam de organele menite să apere ordine constituțională. Și organele de constituțională, n-are sănătate. Are. Cum poți să-l urmărești pe Formozal, pe Dodon sau pe altul care tulbură liniștea în țară. Dacă ei împreună au furat bani pe Panamaia. Da. Și banii ăștia tăți care fac și concerte usate, tot îți furat de aceea din Moldova. Din fonduri europene, fonduri americane și mai departe. Sunteți sigur de asta? Cum poți să urmărești? Păi deși dacă ei sunt râzi cu puf pe bătșor. Deci sunteți sigur 100% că au fost banii europeni furați de USA-tăi? Și fondurile nu numai europeni, și din stat, și din fiscalitate și așa mai departe. De peste tot a furat USA-tăi. Da, s-au furat banii de aici. Putin n-ați dă nici o copică. N-ați dă nici o copică pentru țara noastră. Pentru că nu face. banii sunt aici, din ce furați. Da, vă mulțumesc, domnule Mihai. Dar ar trebui să declarați aceste informații al dumneavoastră la procuratură. Nu știu de ce le țineți așa pentru dumneavoastră. Bună seara! Următorul. Alo! Da. Alo! Vă ascult. Bună seara! Închideți radio-ul. Bună seara! Mă numesc Mihail din Chișinău. Da. Numai ce a vorbit Iura acum, el a avut mare dreptate. Iurie. În anii 90-89 și mai departe a fost Frontul Popular, a fost Iurie Roșca. De ce s-a convocat adunare, Marea Adunare Națională? Pentru că a sărit, toți scriitorii au sărit, pentru că au văzut că are pentru cine lupta. Și a văzut că Frontul Popular e foarte puternic. Și cu tot lucrurile este, s-au făcut toate lucrurile cele care le-am câștigat noi. Independența. Încă nu era Iurie. Încă nu era Iurie. Tot ce a fost, am câștigat cu Iurie Roșca. Nu prea, și acum tot ne trebuie o organizație puternic și un lider puternic care poate să răspundă de conducerea țării și de toate ce se întâmplă în țară la noi. Așa că aveți în vedere, n-au pângărit pe Iurie Roșca, Iurie Roșca a meritat și a făcut mult, tot ce trebuie. Cât de mult încredere întrebăm. Domnul Mihail. Atât. Eu întrebasem altceva, nu despre Iurie Roșca. Iurie Roșca, când a fost adunarea națională, încă nu era prin Frontul Popular, președinte și așa mai departe. Era altceva pe atunci. Da, vă mulțumesc. Oricum, să fiți atenți la întrebarea pe care o pun. Și mai ales că nu l-a mintit nimeni pe Roșca azi. Mai țin în minte și noi cine știu ce a făcut. N-ar trebui chiar să naștem idoli, că se transformă în demoni. Cât de multă încredere aveți în organele menite să apere o ordine constituțională din Republica Moldova? Alo. Alo, bună seara. Bună. Eu sunt Ion. De unde? De la Hâncești. Da. Eu, întrebare, eu de multe ori am tot spus că ne apropiem de PAS și al DCSE. Adică de alegerile care se apropie, alegeri foarte, foarte importante, și avem noi încredere sau nu avem? Vreau să avem. Eu personal vreau ca să avem încredere și bănuiesc că persoanele care sunt responsabile, care s-au discutat azi acest Consiliu, cred că oricum de corespundere, fiindcă infiltrarea de la est e extraordinar de puternică. Am să povestesc un caz astăzi la Cahul, vorbeam cu cineva și pro-rus. Păi să votați socialiștii că dacă nu stau tancurile la Nistru și vor trece Nistru încoace. Dați de niște amenințări. Că avem încă foarte mulți trădători din neam, de patrie, și organele astea eu aș vrea să am încredere și ar trebui să mobilizeze cu toate puterile care le mai sunt. Că sunt puteri, sunt puteri în țara asta noi, că nu suntem pierduți. Avem un tineret bunișor și oamenii au înțeles multe lucruri. Eu vreau să avem încredere. Cu asta termin și sper că nu o să se întâmple nimic după alegeri. O seară bună. Seară bună. Mergem mai departe. Aceeași întrebare. Următorul ascultător. Alo? Da. Alo? Vă ascult. Bună seara. Alo, bună seara. Bună. Cu cine vorbim? Cu Ion din Chișinău. Da, domnul Ion. Încă o dată, bună seara și toate cele bune. Și, domnul Gerasim, vreau să spun că chiar bune teme dumneavoastră ridicați. Avem încredere sau nu avem, chiar e bună temă și... Eu ce vreau să spun, că desigur că eu vreau să am și am încredere că, adică, organele noastre de stat sunt în stare să ne asigure nouă securitatea, nouă la cetățeni și la statului, sunt în stare să facă lucrul ăsta. Numai că și pot să facă, și pot să-l prindă pe fiecare hot, fiecare bandit și mai este el acolo, dar e una să poți și alta să vrei. Că eu tot mă gândesc, că, știi cum, și nu numai asta, chiar și așa că dumneavoastră a spus mai înainte, și cu unirea, și cu alte întrebări acolo, toate se poate rezolva la noi în țara noastră. Că sunt oameni deștepți, sunt oameni competenți, care știu lucrul lor și pot să facă lucrurile astea. Dar la noi... Nu știu cum se primește că nu suntem un întreg așa, adică acum, adică am dervi, statul, adică guvernarea și poporul. Și toți să mergem, să tragem într-un jug, adică cum zice. Să facem o treabă împreună. La noi se primește așa că guvernarea într-o parte, norodul îi de altă parte. Ia că acum au venit alegerile și noi de-amu trebuim oameni simpli. Eu sunt simplu. Eu lucrez la strung, strungare lucrez. Nu prima dată sunt și eu știu, poate mai suna. Ia că și vreau să spun eu pe linia asta. Că noi dacă ar fi tot un întreg să știm și noi, norodul și guvernarea, tot să fim printre aceiași. Dar așa cum eu să știu, adică am crezut că el a mine de securitate. El face cât îi spune și al de sus și cât îi spune Europa, eu știu cum am o ea. Ia că așa e părerea mea. Da. De întrebările astea. Da, domnul Ion, doar că Europa n-are nicio vină. Ea vrea ca aceste organe să ne garanteze securitate. Păi, eu mă gândesc că eu, într-o oarecare măsură, ei cam ascultă și le spun așa, în vectorul și ala să meargă, oricum. Păi ce le spun oameni buni? Creați un stat de drept în care cetățeanul se simte ocrotit. Și deși ei nu fac, înseamnă că pot, dar nu vor, eu așa am spus. Da. Este vă doresc toate cele bune și dacă n-am spus ceva drept, corectați-mă. Nu vă corectez, a fost opinia dumneavoastră. La revedere, mai sunați. Continuă formul. Bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună. Victor. Spuneți. Domn Gherasim, la întrebarea dumneavoastră e foarte bună. La întrebare, eu, părerea mea e așa, aș vrea și eu să am încredere, dar din păcate, vedeți cum se întâmplă la noi. 7 aprilie noi nu știm nică, Mara domnească nu știm nică, și mai sunt dosare intentate la... Tot nu știm la de demnitarilor, nu știm ce se face acolo. Dar, și vreau eu să spun, dacă n-ar și politizate organele acestea, ar fi cu totul altfel. Dar așa, ele trebuie de politizat și liderii partidelor să nu se amestece în organele acestea și ele să-și facă datoria după ustavul care... alau ei și merită să facă pentru așa specialitate. Americanii au înțeles primii că e mai bine ca președintele Barack Obama să numească procurorul general, nu? Ca să nu fie unul politizat. E mai bine ca ministrul justiției să fie numit sau propus de Barack Obama și atunci nu este politizat. Adică nu-l dea la cheremul congresmenilor și senatorilor. Poate că aici aveți dreptate, că ar trebui... Deci să fie numiți... Să fie numiți de popor, dacă la urma urmei nu de ești, de la sate, care oameni simpli, nu să-i aleagă chiar și același lupus să-și pune nepotul sau șinus să-l pune procuror sau să-l pune ministrul de interne sau altceva. Nu-i frumos așa. Ei, ministrul de interne nu-i finul lup. Ei, eu așa un exemplu am dat, nu că... Da, ar trebui așa să fie, după lege. Lege să fie în capul meu și să fie pentru toți tot una. Și pentru acel simplu, și pentru acel mare, și pentru acel sărac, și pentru acel bogat. Da. Seara bună. Seara bună. Deci să scoatem veninul politic din aceste organe. Bună seara. Bună seara! Vă ascult! Bună seara, domnul Arcadi Gherasim, bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Neculai Căușeni. Cum să n-ai încredere în organele de drept a statului independent Republica Moldova? Trebuie de avut, că asta... Noi i-am ales, am vedere de zeci de ani, tot într-o țară democrată și noi alegem parlamentarii fac... modificări acolo în Constituție, ori fac legi și aceștia, să zicem, securitatea e mișcă după drepturile care le are acolo scrise de Constituție. El n-are dreptul mai mult decât îi se dă acolo. Dacă ar și ales președintele țării, zicem, de popor, el ar propune aceștia, procurorul general, aici de la SIS, mai știu eu care acolo, prim-ministru, și să zice, dar amuia ca la noi cum merge înspre alegeri, dacă prim-ministru e scris, zicem, pe listă acolo, el trebuie să dăie, zicem, la adjunctul lui, dar nu și să ocupe cu alegerile, și el întâiște. Dar aistea care au fost înainte de asta, programul lui doamna Săhărneanu, erau doi oameni acolo, unul Stimeziu, aistea pe Mihăiești, dar este unul, aistea Ciurea. L-am mai văzut la un post televiziunii, dar mu Petrenco, aistea Petkov, care mai erau acolo la comuniști, duc să pustii, așa ea fumează pe lângă dânsul. Mă uit, aistea, băi, hai că stii, ții așa într-o parte, în alta, dar trebuie să vezi o leacă și unde e dreptatea. Nu chiar așa s-o trântești lată. El a zis consiliul care s-a adunat am pentru securitate, zice, asta e un fel de volant. Da, zice, așa este. Mihăieș îi spune, băi, ia ca și cu băncile, cu banii, cu aceasta. Da, zice, nu, este. Și pe Mihăieș l-a apucat responsabilitatea față de bănci acum, când apara raiderul an în urmă, la pe la nu, publică. Nu, la asta publică. Întrebare a fost dată de doamna Săhărneanu și el răspunde, da, aici... Vorbeam de Mihăieș, care tot aici, la noi stătea și apara raiderul de păreau măsările pe aici. Ei, și el mai călcat în aceste pe alătrea cu drumul. Cu bună știință. Dar m-am uitat aici de la viitor, ori de unde el, aici noi n-am să avem viitor cu aceste. Trebuie să iei în mâini cu oameni care aceste, care sunt la conducere, să zicem, aici trebuie să avem încredere, că dacă n-am să avem încredere, înseamnă că noi nu mai mergem nicăuri. Și nu trebuie să îmblăm cu cartuz de ăsta, cu două cojoroașe, ori cu ăsta, că spunem că da, noi ne unim. Băi, dacă ți-o dat libertate și aici, folosește-o, fă poduri pește prut, trage lumină electrică, gaz de acolo, cărți adă, dă ăsta. El și vor să zădere tot treaba asta și să vie rusul să-ți pui iară sârmă la prut, și apoi să șezi atunci așa și îi smârșești, îi scheaune aici, că el este. S-a dat libertate, bucur-te de libertate și ieși la alegere și votează pe 30 noiembrie, să votezi partidele astea de dreapta, care merită să zicem, să ajungem unde am pornit, să ajungem Uniunea Europeană și tot. Tot cele bune. Seară bună. Formul mai continuă, suntem la 21 și un sfert. Cât de multă încredere aveți în organele menite să apere ordinea constituțională a Republicii Moldova? O întrebare în contextul ședinței de azi a Consiliului Superior de Securitate, care a discutat probleme vizând securitatea informațională, dar și s-a menționat că pe parcursul ultimei perioade cam vreo 30 de militari, se presupune militari ruși deghizați, ar fi încercat să pătrundă pe teritoriul Republicii Moldova doar prin aeroportul Chișinău. Cine știe că s-au venit pe jos? Bună seara! Alo! Alo, alo. Alo. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Vă ascult. Ion de la Chișinău. Da, domnul Ion. În privința ce dacă trebuie să avem încredere. Eu încredere am întâlnit. Pur și simplu, e lucru fac foarte bine. Că au aceea școală care... Avem aceea școală, că tot cam așa linie din altă direcție. Da. Armata Națională. Poliția, Armata Națională. Avem aceea școală care o au și... Rușii, spunem, în timpul de față, că nu s-a schimbat mai cu nimic din ceea ce am învățat noi cât a fost în armata sovietică, în Uniunea Sovietică, în timpul de față. Toate acolo puțin și da, documentele de bază, regulamentele, directivele și mai departe, totul a rămas pe vechi, cum a fost în Uniunea Sovietică. Și noi avem aceeași experiență, care au și ei. Și noi ne este foarte ușor ca să depistăm tot și să face aici. Pur și simplu, când ajungem la adevăr, cum spune la emisiunea dumneavoastră, adevărul nu ies la iveală. Iacă și îmi pare rău, fiindcă și organele de securitate, mai eu, SIS-ul, cine și așa mai departe, armata, trebuie să punem un om, președinte Republicii Moldova. Președinte trebuie să bărbeze popor și trebuie să aibă mai multe cum spune? Prerogative. Prerogative, da. Ceva mai liber. Fiindcă dacă și ceva nimerește din... Ia că să... Fșorul... Eu nu zic, eu așa, cum spun. Cine... Mă fșorul recare, s-au auzit vreodată de alu Voronin, de alu Lucinski, ce făceau ei. Nu s-au auzit. S-au auzit după ce, după ce. nu mai fost de președință Moldovei. Și Lucinski a pierdut 2 milioane de dolari în timp de noapte în Rusia. Și ce? Băi, tata meu are 4 milioane de balani. Așa că ați vădeie, nu le trăiți. A fost asta, dar nu se divulgă, asta noi între noi și știm. Și un caz mă spun pe spatele meu. Eu să zice, lucrez și într-o seară și era o bătaie, și băteau tineret între dânsi. Și eu am sunat, zic, ia că se bat. Eu zic că unde sunteți, zic acolo. O, acolo a fost 3 minute, nu mai mult. Eu și 3 minute sunt, gata, s-a tot liniștit. Spate să-mi trimiteți echipajul pe adresa care eu am indicat. Nu, nu avem dreptate. Și el vine, în timp de 5 minute, două echipaje au fost aici. Și s-au coiscat tăți. Până la urmă, tăți care au fost de vină, i-au luat și i-au încărcat și i-au dus. Și au fost mai departe, așa că oameni buni. Nu spuneți ce și... Și mai bine să vă simă că vă bat și mai departe. Securitatea lucrează, poliția lucrează. Că când vă e mai greu, vă adresați la poliție și mai departe. Doar nu vă singur vă izbăviți din ce e și vă încurc în viață, ce e și vă e greu, ce e și nu puteți face. Vă adresați la poliție și că ne trebuie să avem încredere. Și multe sunt făcute de securitate. Mă pur și simplu tot sunt în secret. Pentru că nu ne se dă voie, nu-i permisiune ca să șibă dată în citirea a tuturor oamenilor din Moldova. În 92, am luat de două ori teraspul și am spus, înapoi, așa că aduceți-vă minte. Așa că nu vă spărați, dar n-aveți dreptate cei care n-au încredere în securitate. Securitatea lucrează, o lucrați și o să lucrez. Da. Seară bună. Seară bună, domnule Ion. Continuă emisiunea cu aceeași întrebare. Bună seara! Alo! Da! Bună seara, domnul Arcadiu! Bună seara toți ascultătorii Vocii Basarabiei! Sunt Andrei din Raion Nisporeni. Deci, clar tot când avem încredere. Deci, sunt o sumedenie de legi care trebuie adoptate și apoi am să încep mai avem încredere. De exemplu, legea lustrației. Deci, noi știm că pe timpul Uniunii Sovietice, ca să ocupi un post, o funcție de conducere înaltă, trebuie să treci prin sâta KGB-ului. Deci toți secretarii organizațiilor consumoniste de raion, toți miniștrii de interni, miniștrii și alte funcții de esteana. Deci dacă aceste persoane se află acum, tot ajung la deputați, la alte funcții de conducere, deci dosarele lor sunt în Moscova și au cu ce îi șantaja. Și ei ori să supui, ori să îndeplinească chestiile ordoane și ei. Deci trebuie legea lustrației numai decât. Altă lege care ar trebui ca la funcțiile de conducere din stat să ajungă oamenii care sunt băștinași, fie a doua, a treia generație, măcar de asta să avem încredere. Noi știm că ei ori stragă la poporul ăsta, la pământul ăsta, ea trage sufletul și inima. Așa el vine 10 ani, o trăit aici ani și poftim, are bani mulți. Alo? Da, vă ascult. Are bani mulți și poftim, face o agitație bună și devine președinte. El, și mai trebuie să mai vii Rusia aici cu armată. El a pus la conducere președinte și alte funcții oameni de-a lor și pe ascuns țin și îndeplinesc facă și ei. Iată în colegii. Ar trebui să fie, deci, separarea business-ului de putere. La noi e clar lucru că mult în lume, pentru a-și ține business și a face bogăție multă, ar să facă multe încălcări de legi și le-au făcut să facă și de legi omenești și nu numai de cele juridice și de cele juridice tot ori să le încalce și ori să margă. Deci trebuiește, e un fel de cumătrism asta, numirea în funcție a judecătorilor, a procurorilor, a alți miniștri. Și așa primului ministru, eu socot că atât ar trebui să fie aleși, să fie, hai că nu chiar de tot poporul, așa să zicem, cum președintele ales, de exemplu, președintele Statelor Unite, însă totdeauna acolo o alegere trebuie să organizeze, ca ei să nu fie numiți de deputați. Așa e dacă când ai căutat la o socoteală, toți sunt puși numai, sunt conduși de un grup mic de oameni, înțelegeți, care ajung în Parlament. Și aici cum poți să ai încredere? Că e un fel de cumătriz. Da. E o sară bună. Dacă ar fi unele schimbări... Dacă vedeți, spune că au făcut reforme în justiție. Dar ce Uniunea Europeană nu le devă 2 milioane de euro încă adăugător? Nu au făcut niciun fel de reforme serioase. Asta cu mărit salariul judecătorilor. Astea nu sunt reforme. Nu avem încredere. Clar lucru că nu încredere. O seară bună. O seară bună. Păi, în loc de 15, le-a dat 13 jumate. Nu e cea mai mare pedeapsă care putea să fie. Dar aveți dreptate, domnul Andrei, dată ucrainenii cu tot războiul lor, cu Doamne ferește că războiul face ca rada de la Kiev și guvernul de la Kiev și președintele de la Kiev să meargă cu pași de 10 ori mai iuți pe domeniul adoptării anumitor legi decât aici, la noi, în Republica Moldova. Au adoptat legea lustrației. Acum aș fi pornit procesul. Acum, azi, mâine trebuie să adopte legea cu privire la condamnarea ideologiei comuniste. Acolo nu este Kirill Ucinski care îți votează împotriva. Mai departe, legea cu privire la identificarea tuturor deținătorilor pachetelor de acțiuni, acționarilor de la întreprinderi. Mai departe, legea cu privire la deschiderea și identificarea deținătorilor de organe mass media, ceea ce la noi s-a blocat. N-a vrut Parlamentul nostru, n-a vrut Partidul Democrat să avem o astfel de lege. Și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, ucrainenii ne întreg deja cu tot războiul și cu toate păcatele și ponoasele lor. Bună seara! Reforme cardinale, schimbări cardinale în organele de securitate. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Eu sunt de acord cu vorbitorii. Trebuie să avem încredere, desigur, și în forțele de ordine, și în justiție, și în SIS. Dar, știți, multe lucruri nu se duc până la capăt. Iar chiar din presă este un articol, am să aduc o pildă. Ex-directorul SIS-ului, domnul Diediu, fostul directorul SIS-ului, spune, cu găgăujii ăștia, răzică, dacă să se pași să lucra bine, să găse oamenii vinovați. De pildă, eu sunt de acord cu dânsul, că el spune că nu sunt tinerii și ei vinovați care au fost în Rusia, în Rostov, pregătiți, vrea să zică, pentru militari ca să facă treaba, vrea să zică, care au fost astea. Aici sunt, în spatele lor, figuri mari. Adică, șed sus univa, pe la noi. Deci ei trebuie scoși la iveală. Și iată, el ca fost director de SIS își dă seama și spune un adevăr, care a noștri nu prea vor să-l spună. Trebuie discurs câteva figuri la iveală, fiindcă asta e un fapt împlinit. Și lumea știe de asta. Iată care e problema. Tot așa și cu alte organizații, fiindcă și alte organizații își antrenează tineretul, adică este amăjit într-o măsură oarecare, este manipulat și îl trimite pe Rusia și îl antrenează ca să facă la noi dezordine. Și iată, aici SIS-ul ar trebui să lucreze probabil că altfel. Dar SIS-ul... Bună seara! Bună seara! SIS-ul are nevoie de împuterniciri suplimentare pe care trebuie să le obțină și a obținut parțial, dar trebuie să fie revăzută un pic activitatea SIS-ului. Eu spuneam că în genere SIS-ul în Republica Moldova ar trebui să fie identificat, să fie un pic restructurat. Direcția de Servicii de Informații Externe ca România și un fel de FBI pe interior cu competențe chiar să compie cuvânt cu cuvânt de la Biroul Federal de Investigație a Statelor Unite ale Americii. Ce intră în obligațiunile și în area de preocupări a FBI-ului, ce intră în funcțiunile poliției criminale și așa mai departe și așa mai departe. Și ce este CIA-ul, Serviciul de Informații Externe și altele. Sigur că trebuie să aibă instrumente ca să-i poată umfla și răsufla. Știți că vorbeam cu alte ocazii, acum săptămâna trecută, dacă mă știu, stimați ascultători, că spuneam că ar fi bine ca mascații noștri, ca pe vremuri, când fugeau ăștia rechitul, când se duceau mascații noștri la iedniță, rechitul din iedniță fugea în Cernăuț și așteptau, tremurau acolo, să bândiți rași pe cap și toți telefonau, încă n-au plecat, pentru că se duceau așa și treceau o mamă de bătaie și îi arestau și îi inflau. Acum, țineți minte când spuneam eu că ar fi bine ca de la nord până la sud, de la Nasav și la Giurgiu, să treacă așa un raid cu de mascați și de panterele noastre negre prin toate barurile, magazinele și să scoată o travă și toată producția contrafăcută și alcoolul contrafăcut care omoară cu mii de pe moldoveni de ceroză și de cancer și de toate bolile de pe lume. Ați au și început deja a curăți. Zeci de tone, cisterne întregi, adică ați văzut, de spirit, prin ogrăzile oamenilor, prin garaje și așa mai departe, din care se produce o travă pentru moldoveni. A făcut deja razie prin nord și să dea Dumnezeu să meargă cu razie de până la sud, scurță un pic, cel puțin să ne ducem treji la votare. Una seară mai departe. Cât de multă încredere aveți în organele menite să apere ordine constituțională a Republicii Moldova? Bună seara! Bună! Sunt Vladimir. Da. Domn Gherasim, întrebarea e bună, dar eu socot că și ascultătorii noștri au spus că prerogativele președintelui trebuie lărgite șasisului. Și toate organele de forță spui președintelui. Iar viitorul consultant al viitorului președinte să-l aleagă pe domnul Gherasim. Și tot comentariile care le-a spus amuia măcar la astăzi, și le spuneți lui și le îndeplinească. Și altceva nu trebuie, ar fi securitate, așa mai avem încredere de plină. Da. O seară bună! Vă mulțumesc pentru încredere, vorba aceea, dar nu știu cum mi-e dragă mai mult profesia de jurnalist decât de sfătuitor. Continuăm. Bună seara, domnule Gherasim. Bună seara, domnule. Vasile Guțu. Am înțeles că au fost să scutură un pic pe acolo nordul de alcool. Da, la Târnăva. Așa. Da. Vedeți așa cum ne pregătesc sănătatea, unde se zămislește sănătatea națiunii? Da. În garaje, cisterne întregi de alcool. Vă ascult, domnule Guțu. Deocamdată sunt restanțe la acest capitol despre care vorbim. Dar sper că așa nu va dura la nesfârșit și vom avea la un moment dat încredere în organele statului ca să apere cetățenii, ca să apere organele constituționale. Vom avea așa conducere, așa sper eu, mai ales după ce am ascultat-o pe tânăra de la Strășeni, Cristina, Dumnezeu să-i dea sănătate. Iată de așa oameni, oameni cu mentalitate nouă, oameni noi, avem nevoie la conducerea țării. Dar nu de cei care foști miniștri, foști ambasadori, nici măcar limba română nu cunoșteau, limba de stat, cum îi zic ei. Dar ce să mai vorbim de ei, când chiar un fost prim-ministru la un moment dat a ignorat simbolurile statului. La revedere. La revedere, domnul Cuțu. A fost ultima apel telefonic pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a terminat. Vom mai reveni la acest subiect. Și acum, ca să vă explic până la urmă de ce am pus această întrebare, cât de multă încredere aveți în organele menite să apere ordine constituțională, să știți că este o întrebare cu bătaie lungă. Corectitudinea alegerilor și spulberarea îngrijorărilor pe care le-a exprimat domnul Alexandru de la Călăraș vor depinde în cea mai mare măsură de organele de drept ale Republicii Moldova, care dacă vor veghea legea și vor prinde și vor da peste mâini și celor care cumpără corup electoratul și celor care vor încerca să facă morișca asta cu buletine de vot, 200 de lei votul și mai departe, să găbjească în aceeași zi, în același moment, să-i aresteze și să-i ridice, să-i umfle, să-i ducă și să nu aștepte deci mană cerească. Să știți că organele de drept, SIS-ul, Ministerul de Interne, alte organe de abilitate își vor recapăta în mare măsură încrederea dacă vor garanta, pentru că ele sunt unicele în măsură și în drept să garanteze corectitudinea alegerilor din Republica Moldova. Așa cred eu. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.